środa, to 25 października, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zakończyły się konsultacje u prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Budżet państwa jest w bardzo dobrym stanie, zapewnia premier. Akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę poszukuje wolontariuszy. Zakończyły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z komitetami wyborczymi w sprawie utworzenia nowego rządu. Kolejność rozmów ustalono zgodnie z uzyskanym poparciem wyborców. Dlatego w Pałacu Prezydenckim najpierw byli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, a dziś Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Są dwa obozy polityczne, które deklarują chęć utworzenia nowego rządu. Prawo i Sprawiedliwość oraz partie opozycyjne, które tworzą Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego ugrupowanie ma możliwości koalicyjne. Sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka. O zdolności do formowania nowej Rady Ministrów mówią też politycy z dotychczasowej opozycji. Wspólnym kandydatem jest Donald Tusk na premiera i Polacy wybrali taki kształt większości, więc jasno to też powiedzieliśmy panu prezydentowi. Mówił w imieniu Trzeciej Drogi, ale też Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedyne ugrupowanie, które nie zamierza z nikim wchodzić w polityczne rozmowy, jest Konfederacja. Jej lider Krzysztof Bosak powiedział, że jego partia będzie opozycją dbającą o dobro swoich wyborców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro prezydent Andrzej Duda ma podsumować dwa dni politycznych rozmów. Budżet państwa jest w bardzo dobrym stanie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że mimo pandemii, wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego i inflacji dochody budżetu wzrosły o 100%. Budżet państwa polskiego dzisiaj jest w stanie pokryć ogromne zobowiązania polityki społecznej. To blisko 100 miliardów złotych na nasze programy. To jest potężna polityka społeczna, której nie było wcześniej. Są pieniądze zaplanowane na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Wzrost z 37 do blisko 160 miliardów złotych. Najwyższe wydatki na politykę obronną wśród państw NATO, ale także nasza wielka polityka inwestycyjna w Polsce lokalnej. I wreszcie nasza wielka polityka obniżki podatków. Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem, powinien on być przyjęty do końca stycznia. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa mianowała rząd Roberta Ficy. Kierowany przez niego lewicowo-narodowy Smer utworzył koalicję z socjaldemokratycznym ugrupowaniem Hlas i Słowacką Partią Narodową. Prezydentka Słowenskiej Republiki wymienuje Roberta Fica. Zuzana Czaputowa podkreśliła, że wyzwania, które stały przed rządzącymi w poprzedniej kadencji, nie skończyły się z dniem wyborów. Również wy będziecie musieli się zmierzyć z wysokimi cenami energii, uzdrowieniem finansów publicznych przy zachowaniu standardów socjalnych, potrzebą poprawy dostępu do opieki medycznej czy potrzebą zwiększenia poziomu edukacji. W tym kontekście cieszy mnie wasze zapewnienie o ciągłości członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Robert Fica, który objął funkcję premiera po raz czwarty w swojej politycznej karierze, podkreślił, że przejmuje władzę w trudnej sytuacji społecznej. Słowacki rząd i ministerstwa będą mówić suwerennym słowackim głosem. Suwerenna będzie nasza polityka zagraniczna. Chciałbym, abyśmy po wygaśnięciu mandatu tego rządu mogli stwierdzić, że na Słowacji żyje się lepiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że oczekiwałby raczej dyskusji o korzystnych zmianach w mediach publicznych, a nie zapowiedzi ich, jak się wyraził, dobijania. Marek Markiewicz, pytany o zapowiedzi obecnej opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych, mówił, że chodziłoby o dyskusję między innymi o sposobach ich finansowania czy o ośrodkach regionalnych. Nie musi mieć dotacji, bo to jest tak skonstruowane, że potrafiliby koledzy zarobić na siebie bez dotacji. No ale to jest jakby jeden temat. Jest dyskusja o ośrodkach regionalnych właśnie. Jest dyskusja o istnieniu agencji informacyjnej w takiej czy w innej konfiguracji. O tym powinni rozmawiać fachowcy. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. Ogólnopolska akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę poszukuje wolontariuszy. Zbiórkę organizujemy po raz 31, mówi jej inicjatorka Ewa Dados. Trzeba mieć czas od określonej godziny do godziny. W samym Lublinie to będzie około 60 punktów, jak nie więcej. Chciałabym teraz prosić o to, żebyście państwo przemyśleli. To jest 25 listopada, sobota. Właściwie potrzebni jesteśmy od rana do wieczora, ale można podzielić się na dwie tury. Czyli ktoś przychodzi na odprawę o godzinie 8 i dyżuruje do 12, a ktoś przychodzi już na punkt o 12 i dyżuruje do 16, 17, bo do 15 trwają zbiórki. Wolontariuszem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę można zostać, wysyłając zgłoszenie na adres biuro@pdpz.pl. Akcja ma się rozpocząć za miesiąc. W ubiegłym roku zebrano łącznie ponad 48 ton darów, a w całym kraju zarejestrowanych było prawie 200 sztabów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, co tam przygotowali dla nas synoptycy na noc i na jutro. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, chwilami duże, a na pozostałym obszarze po prostu zachmurzenie duże, więc raczej nie powinno nas dziwić to, że w nocy miejscami może popadać, głównie na północnym wschodzie. I uwaga, kierowcy, na mgły. W nocy będzie mglisto, te mgły będą ograniczały widzialność do 300 metrów. W nocy temperatura od 4 do 9 stopni, a w czwartek zachmurzenie czeka nas duże, choć z przejaśnieniami. Dla równowagi niewielki lokalny deszcz może się zdarzyć. Nie będzie to specjalnie ciepły dzień. Czwartek od 5 na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum, do 15 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Po Drodze z Trójką. Proszę się rozsiąść wygodnie, zapiąć pasy, ustawić sobie temperaturę, jaką Państwo lubią, i ruszamy. Jeżeli są Państwo w drodze szerokiej, bezpiecznej podróży, jeżeli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. prawie 14 minut po godzinie 18 po drodze z Trójką. Policja od czasu do czasu organizuje takie specjalne akcje, w ramach których zamiast mandatów proponuje kierowcom odbycie kary, no powiedzmy to nietypowej kary. Nie tak dawno akcja pokuta była przeprowadzona przez policję, kiedy płacenie mandatu można było zastąpić. Już tłumaczę czym. Można było zastąpić w ramach organizowanej cyklicznie pokuty. Policjanci z Jeleniej Góry dali kierowcom możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy zamiast przyjęcia mandatu i proszę sobie wyobrazić, że w ciągu jednego dnia z takiej możliwości skorzystało 36 kierowców. No i tutaj rodzi się pytanie, czy mandat to jest zawsze najlepsza kara, jaką możemy sobie wyobrazić, czy może można po pierwsze złożyć samokrytykę, a po drugie samo się ukarać i zaproponować jakieś inne rozwiązanie. Jeżeli mają Państwo swoje typy, jaka to by mogła być kara zaproponowana przez samych kierowców, to co by to mogło być? Choć podejrzewam, że w przyszłym tygodniu ruszająca, a pewnie ruszy akcja Znicz, takiej możliwości dawać nie będzie, ale jednak dzisiaj chciałbym o tym z Państwem porozmawiać. Jeśli nie mandat, to jaka kara zaproponowana przez samego kierowca byłaby skuteczna. 2-2 i 7-3. Oczywiście czekamy też na wszystkie informacje o utrudnieniach na drodze. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz u ciebie. Polskiego Radia. Sometimes I don't know. one rose, it knows your name. The fruit is rusting on the vine. The fruit is calling from the trees. Hey, don't you wanna go down like some chunky cosmonaut? Dwie minuty po godzinie 18 po drodze z trójką. To może dotyczyć każdego z nas. Jedziemy sobie spokojnie, a tu nagle przed nami kolumna pojazdów wojskowych. Na drogach województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wyjechały właśnie takie konwoje wojskowych ciężarówek. To jest efekt trwających właśnie ćwiczeń. Wojsko prosi w związku z tym zmotoryzowanych o wyrozumiałość. Scenariusz ćwiczeń jest bardzo intensywny, a utrudnień na drogach województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego spodziewać się można przynajmniej do piątku. Więc bardzo proszę, żeby Państwo mieli to na względzie. Przy okazji może warto przypomnieć, choć ten temat w Po drodze z trójką już się parę razy pojawiał, co można, a czego nie można, kiedy jedziemy i widzimy kolumnę. Jeśli mamy do czynienia z kolumną wojskową w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli oznaczoną stosownie przez wszystkie to, co powinno posiadać taka kolumna wojskowa, to warto pamiętać, że formację taką wyprzedzać można, ale tylko w całości. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie pomiędzy znajdujące się w niej samochody, tudzież inne pojazdy. Dzisiaj przy okazji Po drodze z trójką rozmawiamy, co może kierowca zaproponować oprócz mandatu. Gdyby chciał się tak samo ukarać, to co by mógł kierowca zaproponować? Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Pracowałem kiedyś w pogotowiu ratunkowym i kiedyś była taka sytuacja, że pan, mówi, popełnił przestępstwo, za co chciał być ukarany przez pana milicjanta. Ale pan kierowca nie miał pieniędzy i mówi, proszę pana, ja panu zaśpiewam. I w tym momencie stanął na masce i zaczął śpiewać. Robiło się wielkie zbiegowisko, po czym pan milicjant powiedział, a jedź pan gdzieś. I tak się właśnie skończyła sytuacja. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec.

Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Są 6:58. Najwyższy czas, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Autostrada 1, obwodnica Częstochowy. Korek jest od Lgoty po Gorzelnie na jezdni w stronę Katowic. S1, korki, spowolnienie od Ząbkowic po węzeł Podwarpie, niestety na obu jezdniach. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Jeszcze jest korek i spowolniony ruch od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe na jezdni w stronę Białegostoku. Autostrada 4 na wysokości Legnicy. Między węzłem Legnica Południa a węzłem Legnica Wschód na 90 km zepsuła się ciężarówka i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada A6, utrudnienia w ruchu od węzła Radziszewo przez węzeł Klucz aż po Podjuchy. S7 i S8 w Warszawie. Korek od węzła Konotopa po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku. W stronę Łodzi i Poznania pierwszy korek zaczyna się na moście przez Wisłę, a drugi ciągnie się od Bemowa po Mory. Krajowa 7, korek w Łomiankach na jezdni w stronę Warszawy. I koniec kłopotów na 10 między Sierpcem a Drobinem w Wierzewie na 404 kilometrze. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No to w Trójce teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Polsce nie grozi procedura nadmiernego zadłużenia. Rząd odpowiada na zarzuty o złe gospodarowanie finansami publicznymi. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała dziś, że takie dane są ogólnodostępne. Finanse publiczne są jawne, niczego nie ukrywamy. Wszystkie dane są dostępne, publikowane regularnie, nie tylko przez Ministerstwo Finansów, ale też dostarczane do instytucji niezależnych, takich jak Eurostat, i dostępne w raportach, które te instytucje, Komisja Europejska czy Eurostat, publikują. Zarzuty pod adresem zarządzających finansami publicznymi dotyczą m.in. funduszu covidowego, który nie jest wykazywany w budżecie centralnym, a finansuje go przez sprzedaż obligacji Bank Gospodarczy Krajowego. Z tego źródła były finansowane na przykład rekompensaty dla sprzedawców prądu po zamrożeniu jego cen. W czasie konferencji dotyczącej budżetu państwa premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o zlikwidowaniu luki VAT-owskiej. W czasach naszych rządów ograniczyliśmy ją do za rok 2021 widziałem dane 3,3%, a więc jeden z najniższych poziomów wśród krajów Unii Europejskiej. Ale to nie tylko VAT. Myślę, że warto zwrócić uwagę również na podatek CIT. On jest czymś absolutnie bez precedensu. Według aktualnej ustawy budżetowej dochody budżetu państwa mają wynieść nieco ponad 600 miliardów złotych, a deficyt 92 miliardy. Będą pieniądze dla firm energochłonnych, które dotknęły wysokie ceny surowców energetycznych. Od dziś do 8 listopada takie firmy mogą składać wnioski w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Budżet programu to 5,5 miliarda złotych. Liczymy, że ponad 3000 firm jest uprawnionych do wnioskowania o pomoc. Są to przedsiębiorstwa wydobywcze oraz przetwórstwa przemysłowego. Jest to znacząco szerzej niż dotychczas edycje. Pozwala na to po pierwsze ramy wsparcia pomocy publicznej, a po drugie notyfikacja Komisji Europejskiej. To są oczywiście branże tradycyjne, branże wydobywcze, to są branże przemysłowe, ceramiczne, szereg branż i firm produkcyjnych, które mocno ucierpiały w związku z cenami energii, gazu i prądu. Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wyjaśnił, że są dwa poziomy pomocy. Do 4 i do 40 milionów euro. Ta pomoc podstawowa do 4 milionów euro, rozszerzona do 40. Rozliczamy się tutaj, jeśli chodzi o tę pomoc mniejszą, za pierwszy kwartał 2023 roku. Jeśli chodzi o tę pomoc większą, to za cały rok 2023. Planujemy również, że za drugi kwartał 2023 roku uruchomimy pomoc zaraz po rozpoczęciu nowego roku. Około lutego zakładam, że będzie kolejny nabór. W marcu pomoc finansową otrzymało prawie 200 firm na kwotę grubo ponad 2 miliardy złotych. Złoty stracił dziś do wszystkich głównych walut, co można wiązać choćby z rynkowym oczekiwaniem na jutrzejszą decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Teraz za franka płacimy 4,72, za euro 4,48, za dolara 4,23, za brytyjskiego funta 5,14. Za to nasza giełda była dzisiaj europejskim prymusem. WIG20 na zamknięciu jego papiery rosną 1,78%. Zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Za 23 minuty będzie godzina 19. Redaktorze, fiskus zna takie pojęcie jak czynny żal, prawda? No oczywiście. No, a jakby tak, czego oczywiście panu nie życzę i nawet nie podejrzewam, został pan złapany przez policję i byłby, no niestety, mandat za przekroczenie na przykład prędkości. Mhm. To jaką by pan inną karę alternatywną w ramach samokrytyki zaproponował? No na przykład, wie pan, szyby mogę umyć albo... W radiowozie. W radiowozie, tak. Albo koguta. No ja myślę, że tak trochę sobie śmieszkujemy, ale wszystko zależy oczywiście od poziomu przewinienia. No a za jakieś tam takie nieduże, no to myślę, że to wchodziłoby w grę, nie? Od pewnego poziomu nie byłoby tam do śmiechu, to jasne, prawda. Jasne, że tak. Natomiast oczywiście mówię o tym dlatego, że policja zastosowała taką akcję, nazywała się ona pokuta i w ramach tej pokuty zamiast mandatu można było zostać wysłanym na specjalny kurs pierwszej pomocy. Proszę posłuchać, co o tym słuchacze. Udział w szkoleniu z pierwszej pomocy nie powinno być traktowane jak kara, tylko raczej powinno to być elementem kształcenia wszystkich kierowców, elementem nauki jazdy, dlatego że w ten sposób pozycjonujemy szkolenie czy udział w szkoleniu z pierwszej pomocy jako czegoś, co jest karą, co wydaje mi się dla ogólnej społecznej świadomości na temat właśnie tego typu szkoleń nie jest zbyt korzystne. No i chyba tutaj z słuchaczem całkowicie się zgadzamy, prawda? Szkolenie z pierwszej pomocy to nie kara, to sama korzyść. Natomiast no jeżeli jakiś kierowca mógłby uniknąć mandatu, a jednocześnie nabyć trochę wiedzy, której być może trochę zapomniał. Jak najbardziej. Mówimy tak. Oczywiście od państwa czekamy na propozycję, co innego zamiast mandatu może zaproponować kierowca, żeby jednak no, był ten czynny żal, jeżeli mogę użyć tego sformułowania. 2, 2 i 7, 3. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable. Więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen. Karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Zrób mnie, nie wypuszczaj więcej przeszłość. Potrafię.

Guns N' Roses i Perhaps to jest aktualnie miejsce 12. W 81. wydaniu Listy Przebojów Trójki całe zestawienie czeka Państwa na lpt.polskieradio.pl. Proszę odwiedzić, sprawdzić 20, 13 propozycji. No i proszę głosować, decydować do piątku, do 12 można to zrobić. Po drodze z Trójką dziś wspomniałem o tym, że w ramach organizowanej cyklicznie pokuty policjanci z Jeleniej Góry dali kierowcom możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy zamiast przyjęcia mandatu, więc dziś pytam Państwa, jakie zadośćuczynienie swoich przewinień drogowych by Państwo zaproponowali policji, no, gdyby tak się zdarzyło i gdyby była taka możliwość? Miałbym taką propozycję, miesiąc przepuszczania na przejściu dla pieszych, taką tabliczką, odpracowuję mandat. No to byłoby ładne i nie miałoby, nie pozostawiałoby wątpliwości, kto i co i dlaczego robi. 2-2 i 7 trójek. Na przykład jakieś prace na cele społeczne, albo jakiś kawał opowiedzieć, tak jak ten pan śpiewał tam. Coś pożytecznego, posprzątać lub coś takiego. Nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Laughing, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you wanna get it in an address. You started off annoying as a niceness, landing a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as a past though? A bloody man is like an El Tabasco. Za 10 minut godzina 19, po drodze z Trójką teraz czas na Piotra Łodeja i jego gościa. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś o reportażu BBC, właściwie chyba powinienem powiedzieć rzekomym reportażu, który to ma informować o tym, że Ukraina przekazała broń Hamasowi. No, przez cały czas informujemy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tu mamy pewnego rodzaju na styku tej warstwy informacyjnej, która pojawia się w mediach, połączenie tych dwóch światów w jedno. Czy to połączenie prawdziwe? Panie redaktorze, oczywiście nie. I to jest połączenie, które mam wrażenie najdoskonalej oddaje klasyczne działanie dezinformacyjne, w tym przypadku prawdopodobnie rosyjskie, pokazujące, że bieżące wydarzenia w bardzo kreatywny sposób możemy ze sobą połączyć tak, aby wykorzystać pewną energię czy emocję społeczną do własnych celów. I teraz pan redaktor już słusznie powiedział rzekomym filmikiem BBC, bo mamy w rzeczywistości do czynienia z typowym fałszerstwem. Nie było żadnego materiału BBC na ten temat. On został wytworzony, sprowokowane zostało po prostu doklejone logo BBC, ale jest to taki ciekawy zabieg, o którym w sumie rzadko mówią eksperci, ale warto o tym pamiętać, że ten trend się niestety rozprzestrzenia. Czyli mamy do czynienia z fejkowym fact-checkingiem, fałszywym, udawanym sprawdzaniem faktów. Poziom wyżej już jest. Dokładnie tak. No to mówimy o tym, że ten reportaż rzekomy, no materiał zdobył tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych, czyli no oszuści mogą być z siebie dumni. Tak, ale kluczowe tam było powołanie się na bardzo taką prestiżową, wiarygodną organizację zajmującą się OSINT-em, czyli takimi śledztwami informacyjnymi w mediach, Bellingcat. To jest prestiżowa organizacja. Autorzy tego fake newsa powołali się właśnie na tę organizację, która miała rzekomo sprawdzić, że takie materiały istnieją, dowodzące, że Ukraina przekazuje broń Hamasowi. Czyli chcieli uwiarygodnić fałsz. Tak, dokładnie tak, ale właśnie poprzez rzekomą weryfikację faktów, czyli taką właśnie podwójny zabieg manipulacyjny. To jest nieprawda. Ukraina, ani organizacja Bellingcat, ani BBC nie wyprodukowały takich materiałów, zaprzeczyły temu oficjalnie. Natomiast to połączenie Ukrainy z Hamasem, no nie jest przypadkowe, tak? Ono wpisuje się w tę narrację mówiącą o tym, że Ukraina nie jest uczciwa, czy też nie działa zgodnie ze standardami zachodnich demokracji. No i ma to na celu wywołanie takiej reakcji, nie pomagajmy w takim razie Ukrainie. Bo skoro Ukraina wspiera terrorystów, w ogóle to słowo terroryści też jest bardzo charakterystyczne dla operacji wpływu, tak? Takie jednoznaczne, budzące negatywne emocje. No, tutaj wsparcie dla Hamasu jeszcze, to prawda, militarne, więc już emocje sięgają zenitu. Tak, choć prawdę mówiąc, tego typu działania pewnie jeszcze będą utrzymywały się jakiś czas w przestrzeni internetowej i pewnie w różnych wariantach, ale pamiętajmy o tym, że już istnieje właśnie takie zjawisko jak ten udawany fakt checking, czyli ktoś może próbować nam niby logicznie wykładać, dlaczego coś jest prawdą albo nieprawdą, no ale jak sprawdzimy kompetencje takiej organizacji albo sprawdzimy, czy to jest jej prawdziwy profil, no to może się bardzo szybko okazać, że tak nie jest i ktoś tutaj znowu nas próbuje nabrać. Zatem po raz kolejny niestety muszę zalecić ostrożność. Podwójną i, już teraz w tak, tym przypadku, i teraz co najmniej. Podwójną, dokładnie. No ale myślę, że znajomość tych zabiegów, czy właśnie to, o czym mówimy. To uświadomienie sobie tych mechanizmów. Przede wszystkim. Może nam pomóc, czy może państwu też pomóc wyrobić w sobie właśnie taki krytycyzm, taki, żeby od razu zobaczyć, czy to jest prawdziwy profil, czy to jest nieprawdziwy profil, czy to jest wiarygodna strona internetowa, czy niewiarygodna. Czyli to, co od dawna mówię, takie troszkę powątpiewanie, że może nie do końca jest to prawda, z czym mamy do czynienia. Jeśli chodzi o internet, to zdecydowanie sceptycyzm jest najlepszą postawą. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, tak nam radziła. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. News albo fake news? Oto jest pytanie.